trzeci, Krystian Hanke. Mówię Państwu dzień dobry w poniedziałek 6 października. Audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Przegrała walkę z nowotworem. Nie żyje Anna Przybylska. Aktorka miała 35 lat. Profesor Fuszara odpiera zarzuty PiSu. Prezes Kaczyński twierdzi, że pełnomocniczka rządu opowiedziała się za legalizacją kazirodztwa. Domaga się jej dymisji. Ta pani jest w rządzie i za to odpowiada obecna pani premier. W tym serwisie Trójki także biegnąca Warszawa. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Walczyłam z całych sił do samego końca. I kąpiel morsów. Polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie spróbowali. Do morza wskoczyli w Kołobrzegu. Niezwykły talent, radosny, naturalny uśmiech, pogoda ducha. Tak zapamiętają ją widzowie. Nie żyje Anna Przybylska. Przegrała walkę z rakiem. Była jedną z najbardziej lubianych polskich aktorek. Znana z takich filmów jak Sęp czy Kariera Nikosia Dyzmy, a przede wszystkim z roli Marylki w serialu Złotopolscy. Jej kolega z planu Cezary Pazura wspomina, że Anny Przybylskiej po prostu nie dało się nie lubić. Była obdarzona przede wszystkim wielką, wspaniałą pogodą ducha, którą zarażała wszystkich. To była osoba niezwykle temperamentna, otwarta na ludzi, zawsze uśmiechnięta. Ona tym śmiechem obdarzała wszystkich dookoła. Reżyser Radosław Piwowarski pracował z Anną Przybylską przy serialu Złotopolscy. Jego zdaniem to właśnie rolą serialowej Marylki najbardziej zapisała się w pamięci widzów. Zrobiła z nią tą sławną Marylkę, która potem przyjeżdżała wycieczki na dworze centralny i pytali się policjantów, gdzie jest pani Marylka Baka, bo oni chcą pójść po autograf. To tak daleko się odcisnęła. Anna Przybylska osierociła troje dzieci. Miała 35 lat. Michał Dydliński, Polskie Radio. Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania na celowniku PiSu. Profesor Fuszara prowadziła seminaria, których przesłanie było następujące. Trzeba podjąć dyskusję nad dopuszczalnością kazirodztwa. Prezes Jarosław Kaczyński powołuje się na wykład profesor Fuszary sprzed lat i domaga się pilnej dymisji. Ta pani jest w rządzie i za to odpowiada obecna pani premier. Niech się nie wykręcają. Odpowiadają za ten niebywały skandal. Jeżeli ta pani zostanie usunięta z rządu, to oni będą za to odpowiadać. Zarzuty profesor Fuszara odpiera. Zaznacza, że jest przeciwko jakimkolwiek zmianom prawnym odnoszącym się do kazirodztwa. Małgorzata Fuszara odwołała się także do debaty naukowej, którą przywołał PiS. Stwierdziła, że opowiadała o dyskusji na temat kazirodztwa w Wielkiej Brytanii i Niemczech, a nie zachęcała do legalizacji. Pełnomocniczka rządu zarzuca opozycji brak merytorycznego przygotowania. Dżihadyści z Państwa Islamskiego usiłują przedostać się do Europy, udając uchodźców, tak alarmuje Bildan Sonntag. Niemiecka gazeta powołuje się na anonimowe źródła w służbach specjalnych. Z informacji gazety wynika, że terroryści podający się za uchodźców próbują przekraczać granicę syryjsko-turecką. Następnie, posługując się sfałszowanymi paszportami, mogą podróżować na zachód Europy, także do Niemiec. Jak podaje Bild am Sonntag, kilkuosobowe komórki terrorystyczne chcą przygotowywać w Europie zamachy. Państwo Islamskie w ostatnich tygodniach wezwało swoich zwolenników do zabijania Amerykanów i Europejczyków. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. We Francji wielotysięczne manifestacje. W Paryżu i Bordeaux ludzie demonstrowali przeciwko polityce rodzinnej socjalistów. Marek Brzeziński. W odruchu protestu ulicami Paryża przeszło według organizatorów 500 000 osób, według policji 70 tysięcy. Podobne różnice w ocenie liczby protestujących dotyczyły demonstracji w Bordeaux. Główne powody sprzeciwu to legalizacja instytucji matek zastępczych, umożliwiająca parom tej samej płci na wychowywanie dzieci. Dalej zezwolenie małżeństwom homoseksualnym na korzystanie z metody sztucznego zapłodnienia oraz znaczne cięcia w dodatkach rodzinnych planowane przez grzęznący w deficycie rząd socjalistyczny. W stolicy odbyła się także kontrmanifestacja z udziałem zwolenników równości dla wszystkich, także dla par tej samej płci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tydzień po maratonie w stolicy znów tysiące biegaczy. Zawodnicy pokonali dystans 10 kilometrów. W biegu Biegnij Warszawo wśród panów najlepsi byli dwaj Kenijczycy, a wśród pań Kenijka. Zwycięzcy, proszę Państwa, Dawid Meto i Daniel Muindi Mutei, dublet Kenijczyków. Iwona Lewandowska, drugie miejsce. No niestety, no, bardzo mi przykro. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Walczyłam z całych sił do samego końca. Bieganie dla mnie jest między innymi taki sposób na życie. Anna Kalinowska, rzecznik imprezy. Nie nastawiamy się tutaj na zawodowców, na bicie rekordów. Rekord może pobić każdy z nas. Najważniejsze wystartować, poruszać się, wdrożyć tą najprostszą formę ruchu, jaką jest bieganie. W biegu Biegnij Warszawo wzięło udział ponad 12 tysięcy zawodników. Jedni dla zdrowia biegali, a w Kołobrzegu była kąpiel. Morsy rozpoczęły jesienno-zimowy sezon. Do morza weszło ponad 60 śmiałków. Niektórzy o tej porze roku kąpali się po raz pierwszy.

is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. No to kto jeszcze się nie obudził, to już ma to na pewno za sobą. 11 minut po godzinie 6. Przywitali się Beatlesi, przywitał się cały inwentarz, jak państwo słyszeli. Witamy się i my, 71335, ranek@polskieradio.pl i pan słuchacz z trasy z Krosna do Mielca też już w drodze i też już wita. W tym tygodniu w takim składzie, 11,5 minuty po godzinie 6, dodamy te pół minutki, bo o tej porze to każde pół się liczy. A jeśli ktoś w trasie, to ten utwór na pewno się przyda. Yeah. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Tak, to jest ten utwór, który świetnie sprawdza się w podróży, zwłaszcza kiedy jeszcze za oknami ciemno, tak jak dziś o świcie. No ale to wszystko się zmieni i wyjdzie piękne słońce. Synoptycy obiecali piękną pogodę aż do niedzieli. Nie chcę nic mówić, ale podobno w niedzielę ma być 20 stopni. Pogoda troszkę zwariowała, ale tym się akurat nie martwimy. No bo się zaczął nowy tydzień i tak naprawdę trzeba zobaczyć, co w gazetach. A prasę o poranku przegląda dla Państwa Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. No to pierwsze strony gazet. Przejrzyjmy. Gazeta Polska Codziennie. Tu na pierwszej stronie wojna na konwencję. PiS, Platforma i SLD ruszyły do boju o głosy wyborców. Na dobre ruszyła kampania przed wyborami samorządowymi. W sobotę zjazdy partyjne zorganizowały trzy największe partie PO, PiS i SLD. Konwencja Platformy odbyła się pod hasłem służenia ludziom. Ta dewiza dotąd używana była przez Prawo i Sprawiedliwość. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Gazeta Wyborcza. Władza na mnie nie działa. Ewa Kopacz w wywiadzie dla Wyborczej. Polacy przekonają się do euro. Kiedy będą widzieli, że nasza gospodarka jest silna? W sprawie Ukrainy nie będziemy w pojedynkę machać szabelką. Mówi w pierwszym wywiadzie prasowym premier Ewa Kopacz. Opowiada, co zrobi, by partia władzy, którą stała się Platforma, wróciła do ludzi. Dlaczego postawiła na żłobki, przedszkola i domy dziennego pobytu dla seniorów? Z jakiego powodu pominęła w wystąpieniu sprawy in vitro, funduszu kościelnego czy związków partnerskich? Zapowiedź tej rozmowy i początek tej rozmowy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Polska The Times. Test pontyfikatu papieża Franciszka. Duchowni rozprawiają o sytuacji rozwodników. Zdania są podzielone. Zagraniczna prasa od dawna spekuluje, że Watykański Synod Biskupów to prawdziwy test dla pontyfikatu papieża Franciszka. Od wczoraj duchowni rozmawiają m.in. o wiernych, którzy są po rozwodzie. Zdania hierarchów są podzielone. Chodzi przede wszystkim o rozwodników, którzy nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Zagraniczna dyskusja na ten temat wybuchła jeszcze zanim rozpoczął się synod. Test pontyfikatu papieża Franciszka, ten artykuł na pierwszej stronie Polska The Times. Rzeczpospolita. Stara władza trzyma się mocno. W metropoliach wyborcy zagłosują na obecnych prezydentów. Opozycja jest bezradna. Półtora miesiąca przed wyborami samorządowymi dziennikarze sprawdzili preferencje wyborcze Polaków. Pracownia Ibris zapytała po 500 mieszkańców Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Gdańska o ich faworytów w wyborach prezydenckich. Okazuje się, że mieszkańcy metropolii nie palą się do zmian. O tym Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Trybuna, pułapka na społeczników. Popularność tak zwanych ruchów miejskich to przede wszystkim zagrożenie dla typowego elektoratu PO, młodych, wykształconych i w miarę zamożnych ludzi. PiS i SLD mają żelazne elektoraty i w większości nie są to młodzi ludzie. Jeśli komuś ruchy miejskie odbierają wyborców, to przede wszystkim Platformie, wobec której coraz więcej jej sympatyków jest, coraz jest rozczarowanych. I o tym na pierwszej stronie Trybuny. Dziennik Gazeta Prawna. Grabarczyk sprząta po Gowinie, wróci 75 sądów. Część spośród zlikwidowanych jednostek rejonowych zostanie przywrócona już 1 stycznia, reszta za ponad rok. I o tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Gazety dzisiaj też wspominają Annę Przybylską. Mimo że była już bardzo słaba, o swojej chorobie opowiadała z humorem, żartowała, że w nieszczęściu zakumplowała się z Panem Bogiem. Miała trójkę dzieci, dla nich walczyła z rakiem do końca. Odeszła wczoraj po południu. Anna Przybylska, aktorka. Dzisiaj żegnają ją gazety między innymi. Myślę, że jedna z najbardziej niedocenianych polskich aktorek, traktowana trochę pobieżnie, powierzchownie, a całkiem niesłusznie. Kto pamięta film Juliusza Machulskiego Superprodukcja i jej rolę w tym filmie, wie o czym mówię. Państwo także na ten temat od rana piszą, wspominając i przejmując, pisząc o tej tragicznej śmierci. 35 lat. To jest Trójka, audycja poranna. Teraz 20 minut po godzinie 6. Erland Oje. Makes me scared of you. for you, baby. You are one ruthless lady. You treat him like your driver. As if you want to show me how he means nothing to you now. So kind to me. So when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battlefield? Who's the bad guy now? Czyja to gitara, to już nie musimy Państwu mówić, ustaliliśmy to w ubiegłym tygodniu, ale bardzo ładnie brzmi także na tym albumie. Eland Oye, wokalista Kings of Convenience, w przepięknym nagraniu i przepięknej solowej płycie. 24 minuty po 6, 2-2 i 7 trójek. Ja mam taką prośbę, żeby przypomnieć wszystkim kierowcom, którzy poruszają się w tej chwili po drogach w tej mgle, kiedy używa się tylnych świateł przeciwmgielnych, bo tak rażą po oczach, a wszyscy testują te swoje piękne, nowe, LED-owe światła na oczach. 2273, to jest nasz telefon. Przypomnieć trzeba oczywiście, jeśli ktoś z Państwa ująłby to w jakieś takie krótkie, żołnierskie słowa, to proszę dać znać jak najbardziej. Można też pisać 71335 albo ranek@polskieradio.pl. A o czym dziś będziemy mówić? No dziś będzie sensacyjnie. Jakoś tak ulubiliśmy sobie temat kryminałów, sensacji. Dodamy jeszcze do tego dyplomację. Pomysł władz nigeryjskich, aby potajemnie przesłać Umaru Dicko z Londynu do Afryki, korzystając z poczty dyplomatycznej, był naprawdę świetny. Przesyłki stanowiące pocztę dyplomatyczną nie mogą być ani otwierane, ani zatrzymywane. I bez znaczenia jest wielkość takiej przesyłki. Nie ma zatem przeszkód, aby ta skrzynia była na tyle duża, aby zmieściła się w niej cała drużyna rugby. No i to wszystko się wyjaśni po 7.30. Rozpoczynamy nowy cykl w poniedziałkowe poranki. Trzecie oblicze dyplomacji. To będą niewiarygodne historie, które rzeczywiście się zdarzyły, a Łukasz Walewski, autor cyklu, przyjdzie tutaj i opowie Państwu, co ma w swoim rękawie. A ma tam asów, a asów co nie miara. No i nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, że właściwie to już za chwilę. Znikniemy. Twórcy tego wynalazku zwracają uwagę, do czego on może się przydać. Podkreślają, że na przykład podczas operacji chirurg będzie mógł widzieć przez własne ręce, będzie mógł widzieć to, co znajduje się za jego dłonią. I ta historia, to w zasadzie rzecz, która się dzieje, też dzieje się naprawdę. Kimbra w nowym nagraniu, 26 minut po 6. I'm rising up. Sometimes I feel so far away. Cudowa cudów w tej muzyce, panie. To jeden z nich, Miracle Kimbra, to jest nowe nagranie, ale nie jedyne pod tym tytułem w zestawieniu muzycznym programu trzeciego. Dzień dobry, mówię ja, napisała pani Madzika lub Madziucha, bo przedstawia się i tak, i pani pozdrawia oczywiście koleżankę, która ostatnio słucha trójki, żeby, jak mówi, zrozumieć mój świat. No to pozdrawiamy koleżankę, mam nadzieję, że objaśnimy trochę. No i będzie to objaśnienie trwałe. Jeśli chodzi o objaśnienie co do świateł przeciwmgłowych, używamy, gdy widoczność jest mniejsza niż 50 metrów. To tylne światła, przypomina pani Agnieszka, a przednie, jeśli widoczność jest ograniczona do 100 metrów. To już dodał pan Kamil z Radomia. 6:30 minęła. Czas na skrócenie najnowszych informacji. Małgorzata Maliborska. Potężny tajfun Fanfone uderzył kilka godzin temu w środkową część Japonii. Wichura, której towarzyszą ulewne deszcz, dotarła już w rejon Tokio. Meteorolodzy ostrzegają przed lawinami błotnymi, wysokimi falami i wzbierającymi rzekami. Wcześniej huragan szalał nad południową i zachodnią Japonią, gdzie spowodował śmierć co najmniej dwóch osób, między innymi amerykańskiego żołnierza z bazy na Okinawie. Dwóch jego kolegów uznano za zaginionych. Wojskowych porwała wysoka fala, gdy robili zdjęcia. Z powodu wichur na japońskich lotniskach odwołano ponad 600 lotów. Żywioł sparaliżował komunikację kolejową w kilku zakładach przemysłowych. Między innymi Hondy, Toyoty i Nissana przerwano lub ograniczono produkcję. Tysiące gospodarstw domowych nie ma prądu. Obecna prezydent Dilma Rousseff i eks-gubernator Aécio Neves zmierzą się w prezydenckiej dogrywce w Brazylii. We wczorajszej pierwszej turze wyborów Rousseff otrzymała 42% głosów, a Neves 34%. To dane po podliczeniu 99% głosów. Druga tura odbędzie się 26 października. Dziesiątki tysięcy ludzi przeszły Nowojorską Piątą Aleją w paradzie Pułaskiego. W biało-czerwonym pochodzie uczestniczyli głównie Polacy ze Stanów Nowy Jork, New Jersey i Connecticut. Były ludowe stroje, transparenty, balony i odtańczony przed trybuną honorową polonez. 77. już paradę prowadził wielki marszałek Richard Berdnik, pierwszy szeryf polskiego pochodzenia w stanie New Jersey, a jeden z jej uczestników mówił tak. To jest przypomnienie całej społeczności polskiej i amerykańskiej, że Polonia istnieje, jest potrzebna, jest zorganizowana, tworzy tradycję i to osiągamy, będąc na Piątej Alei. Piękna tradycja. Polska parada jest jedną z najstarszych parad etnicznych w Nowym Jorku. Znany niemiecki pisarz i noblista Günter Grass odwiedził Gdańsk, miasto swojego dzieciństwa. Przeczytał fragment książki, odsłonił rzeźbę Turbot, pochwycony swojego autorstwa. Chcieliśmy przez taką rzeźbę mieć kawałek żywego Nitera Grasa na stałe. Mówił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a w serwisie o siódmej między innymi o pierwszej zagranicznej podróży premier Ewy Kopacz. Zapraszamy. Ja dodam, że koleżanka pani Magdy ma na imię Agnieszka. Jeśli mam objaśniać świat, to muszę powiedzieć tak. Świat jest piękny, poza pewnymi niedociągnięciami. Dziś taki piękny będzie w ciągu dnia, bo słońca nie zabraknie, choć poranek będzie mglisty i chłodny. Może się zachmurzyć, co prawda, może popadać, ale tylko w Karpatach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w centrum i na północy porywisty. Temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 14 w Elblągu i Ustce, 15 w Łodzi, 16 w Warszawie, Częstochowie, Trójmieście i Lesznie, do 19 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 26 minut, godzina 7. I już Państwo mogą zastanawiać się, w jakich sytuacjach marzyliby o tym, żeby stać się niewidzialnym, bo to wszystko staje się już możliwe. O tym wynalazku powiemy po 7, ale przed 7 już troszkę znikniemy. Audycja poranna, a dziś poniedziałek, 6 października. Zresztą o tym, że to poniedziałek, przypomina tytuł tego utworu. To jest grupa Power of Trinity. Wydali niedawno żółtą nową płytę. No proszę posłuchać, jak to brzmi. Opróg fotel, teraz nie chcę wypluć już. Szlafrok zaczyna przypominać twoją drugą skórę. I myślisz, może to znak. I nie ma sensu się bać. Trząść nieustannie stać. Na baczność ładnie, bo tu jest miejsce i czas. Chmurą oberwało miasto, jakby je własny cień bił. Z okna samolot niczym rekin lekko płetwą ponad bloki się wzbił. Płynie ci pod poskroni, a ty z okna obserwujesz. Odwlekasz chwilę, aby w końcu jednak z domu wyjść. Jak nigdy dziś wszystko podnosi ci temperaturę. Ostatnio często masz tak. I nie ma sensu się bać. Coś nieustannie stać. Na pasz dość ładnie, bo tu jest miejsce i czas, którego zawsze mało przesadnie. Thank you. swojemu, po swojemu życiu objaśnili. Power of Trinity. Jeszcze jedna uwaga od pana Tomka, że świateł przeciwmgłowych używamy tylko poza terenem zabudowanym. Dziś rozmawiamy o tym, jak to zrobić, żeby w taki mglisty poranek być widzialnym, widocznym tak naprawdę, ale nie przeszkadzać innym współużytkownikom dróg. No a teraz powiemy o tym, jak być niewidzialnym. Zapraszamy do Trójki. Bo są takie chwile, w których chcielibyśmy stać się niewidzialni, czasem ze wstydu, czasem dla świętego spokoju. Do tej pory niewidzialność była nam znana jedynie z książek i filmów, ale jak się okazuje, naukowcy od pewnego czasu pracują nad różnymi sposobami, które umożliwiłyby nam stanie się niewidzialnymi. Nasz reporter postanowił na własną rękę poszukać sposobu na niewidzialność. I'm the invisible man. Invisible man. Czy waszym zdaniem jest możliwe osiągnięcie niewidzialności? Jak się ma dobry kamuflaż, to tak. Na przykład CatPat. Albo Multicam. Nie, Multicam nie. Czyli CatPat, jak to było? CatPat, MarPat. No i zobaczymy, czy to działa. Można stać się niewidzialnym, wtopić się w tłum. Stać się takim jak wszyscy, wtedy jest się niewidzialny. O, tam jest jakaś pani, to ja sobie tutaj stanę przy drzewie. Halo, przepraszam. Proszę pani, tu jestem. Macham do pani, halo. No nie widzi mnie, czy widziała? Czy pana zdaniem niewidzialność jest możliwa do osiągnięcia? Raczej nie. A widział pan na przykład kiedyś niewidzialnego człowieka? No nie, no to jest niemożliwe, żeby zobaczyć niewidzialnego człowieka. To może właśnie dzięki temu możemy udowodnić, że niewidzialność istnieje, no bo skoro go nie widzimy. Różne rzeczy można w ten sposób udowodnić. Ja sobie stanę tu, przy przystanku. O, i zobaczymy, czy mnie będzie widać. Panie, odsuń się, nie jesteś pan przezroczysty. A widzieliście kiedyś niewidzialnego człowieka? Nie, bo był niewidzialny. Czyli możliwe, że istnieje? Tak, tu jest. A jak ma na imię? Paweł. Większość ludzi jest niewidzialnych. Czyli dowód na to, że niewidzialność istnieje jednak. Tak. Czyli że żadna rewelacja. No i ja bym tak pochopnie sprawy nie oceniał. Myślę sobie, że po ostatniej aferze polscy politycy raczej stawialiby na niesłyszalność i taki wynalazek. Wszystko przed wami i wszystko przed nami. A w rolę niewidzialnego człowieka wcielił się na ulicach Warszawy Mariusz Krzemiński. Niebawem poszukamy bardziej naukowych sposobów na niewidzialność. Obiecuję i zapewniam, to po siódmej. Za 20 minut siódma teraz, no nie mogliśmy inaczej. Mam nadzieję, że tym nagraniem też poprawimy humor. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. I've been taking it all. You're so fine. Lose my mind.

pressure suits, rubber helmet, flash Gordon boots. I'm nowhere up there, in gravity zero. I need to breathe, don't need to be a hero. And are you reading me loud and clear? Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Don't show me out of. I'm 6'2", and so perhaps you'll tell me how to fit into a 5-foot capsule. I won't be known as man of the century if I'm blubbering upon re-entry. Got a red-blooded wife with a healthy libido. You'll lose her vote if you make her a widow. And who will play catch out in the back with our kid? Don't please, Mr. Kennedy. To oczywiście nagranie z filmu Co jest grane? Davis, polecamy bardzo serdecznie. 227 trójek. Dzień dobry, ale taki pomysł mam. Raz przynajmniej na jakiś czas chciałbym być niewidzialny dla naszego ukochanego Fiskusa. Dziękuję, pozdrawiam, miłego poniedziałku. Pozdrawiamy, Fiskus też słucha, więc na pewno się uda. Mhm. Pani Magda jeszcze pisze, ja miałam ochotę raz ogromną stać się niewidzialną, gdy któregoś dnia powiedziałem, że nasz oddział bankowy to Dolina Muminków, szefowa to mamusia Muminka, a dyrektor to tatuś Muminka. Po czym nieoczekiwanie zza ściany wychyliła się szefowa, pytając, czy ty się czegoś nawąchałaś? Jeszcze raz pozdrawiam. No tak, ciekawe, który to taki muminkowy bank. Ale przecież to była bardzo miła rodzina. Oczywiście. Włóczy kija zabrakło. Właśnie. Może i małej nie mi. I małej mi. No mała mi to zdaje się już pani Madzia. Została pewnie tak ochrzczona. Maja Borkowska w studiu. My ponownie zaglądamy do porannych gazet. Co tym razem? Wspomniany już wywiad z premier Ewą Kopacz w Gazecie Wyborczej. Władza na mnie nie działa. Na pytanie, czy w sprawie euro pani rząd nie jest zbyt ostrożny, Ewa Kopacz odpowiada, strefa euro w ostatnim czasie przeszła kryzys. Musimy mieć pewność, że jest bezpieczna, a nasza gospodarka na tyle silna, by nasi obywatele nie stracili na przyjęciu euro. To nie jest nadmierna ostrożność, to odpowiedzialność. Ale euro to dziś również kwestia bezpieczeństwa. Jeśli będziemy w strefie euro, to będziemy lepiej chronieni. Będziemy w samym jądrze Unii, a tak pozostaniemy na peryferiach. Premier odpowiada, nie jesteśmy dziś członkiem strefy euro, a staliśmy się liderem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy pomysłodawcą Unii Energetycznej. Będziemy bezpieczni, jeśli będziemy mieli odpowiednie sojusze i nie będziemy w pojedynkę machać szabelką. Będziemy wiedzieli, jeśli pomagamy w budowaniu demokracji na Ukrainie, to nie jesteśmy w tym osamotnieni. Europa chce demokracji na Ukrainie. Powiem więcej. Chce demokracji w Rosji. Europa dzisiaj mówi, spokój może zapewnić tylko poszanowanie praw człowieka i pokojowe rozwiązywanie problemów, a nie ustawianie wojsk na granicy. I dalej w tej rozmowie pada pytanie, czy zapowiedź pragmatycznej polityki wobec Ukrainy z pani expose oznacza, że Polska wycofuje się z mobilizowania Europy i Zachodu w sprawie Ukrainy. Nie. My to robimy i będziemy robić. Pomagamy w tych kwestiach, w których możemy, w reformach samorządowej i gospodarczej, ale moim obowiązkiem jest dać Polakom poczucie, że władza przede wszystkim będzie bronić ich interesów. Tak mówi premier Ewa Kopacz w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Dziennik Gazeta Prawna, Grabarczyk sprząta po Gowinie, wróci 75 sądów. Część spośród zlikwidowanych jednostek rejonowych zostanie przywrócona już 1 stycznia, reszta za ponad rok. Z naszych analiz wynika, że po rozłożeniu procesu na dwa etapy niemal wszystkie spośród 79 zniesionych sądów zostaną przywrócone, deklaruje w rozmowie z dziennikiem Cezary Grabarczyk, nowy minister sprawiedliwości. Ze wstępnej symulacji resortu wynika, że do 1 stycznia 2016 roku wróci 75 jednostek rejonowych, czyli tylko 4 uznać będzie można za nieszczęśliwe ofiary reformy Jarosława Gowina. Zapowiedzi ministra Grabarczyka cieszą środowisko sędziowskie, nawet jeżeli ostatecznie wróci nieco mniej placówek niż niż zapowiada resort, to i tak należy te deklaracje ocenić pozytywnie. To sygnał, że minister otwiera się na argumenty sędziów i lokalnych społeczności, zauważa Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. O tym Dziennik, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, tu artykuł: SLD chwyta się Polski B. Partia Leszka Millera walczy, by nie dać się zmieść ze sceny politycznej, którą znów zagarniają PO i PiS. Socjalny zwrot Platformy pod wodzą Ewy Kopacz stał się poważnym zagrożeniem dla SLD od czasu, gdy marszałek Sejmu zastąpiła Donalda Tuska na stanowisku premiera i szefa ugrupowania Notowania Sojuszu, który żywił się elektoratem uciekającym od Platformy, spadają. Trudno się pocieszać, że to tylko sondaże, bo w eurowyborach kiepskie notowania partii z kampanii sprawdziły się przy urnach co do joty. Wygląda na to, że Ewa Kopacz swoim expose trafiła w nastroje społeczeństwa zniechęconego do klasy politycznej. Ponadto lepiej niż jej poprzednik nadaje się do wygaszenia skrzydła konserwatywno-liberalnego w PO i wykonania skrętu w lewo, uważa politolog Kazimierz Kik z Uniwersytetu w Kielcach. Wszystko to sprawia, że jest bardziej wiarygodna dla elektoratu socjalnego od Leszka Millera, co może być ciosem dla jego partii. Nic dziwnego, że sojusz w poszukiwaniu odpowiedzi na socjalny zwrot PO i kobiecą twarz tej partii postawił na wyrównywanie różnic między prowincją a dużymi miastami, czyli między Polską A i B. Leszek Miller nazwał to przywracaniem godności Polsce za rogatkami wielkich miast. SLD chwyta się Polski B, ten artykuł w Rzeczpospolitej. I jeszcze Polska The Times. Wnuczka wsadzi Hillary w fotel Obamy. Maleńka wnuczka Hillary Clinton może okazać się kluczem do politycznego sukcesu i pomóc swojej babci, byłej pierwszej damie USA, dojść do wymarzonej prezydentury. To jest korespondencja ze Stanów Zjednoczonych. Na świat dosłownie i w przenośni przyszła tajna broń Hillary Clinton. Była pierwsza dama od kilkunastu dni, ma pierwszą wnuczkę, Charlotte. Maleństwo może okazać się kluczowym wzmocnieniem w powszechnie oczekiwanym starcie babci w przyszłorocznym wyścigu do prezydentury. Była sekretarz stanu perspektywę zostania babcią nazywała przedtem najbardziej ekscytującym z tytułów, jakie dotąd miała. Nowa latorość dynastii Clintonów jest dzieckiem, którego narodziny da się porównywać do narodzin królewskiego dziecka w Wielkiej Brytanii. Uznanie, że Charlotte stanowi część swego rodzaju amerykańskiej monarchii, może tylko zaszkodzić Hillary, jednak fakt bycia babką można uznać wyłącznie za jej plus, oświadczył jeden z byłych doradców Clintona. Wnuczka wsadzi Hillary w fotel Obamy. Ten artykuł w Polska The Times. To ciekawe. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dzieci się zawsze dobrze sprzedają. A przyjemne jest to zdjęcie. Już widziałam je, bo się pojawiło krótko po narodzinach. Charlotte. I też takie imię. Państwo Clintonowie. Charlotte. Czy do niej się mówi zdrobnione Charlotka? No nawet jeśli, to bardzo miłe. Ale tylko z polskich jabłek. Maja Borkowska, słyszymy się za 24 minuty. Podobno sposób na niewidzialność, pisze pan Marcin, już dawno odkryli i pokazali Anglicy na przełomie lat 60. i 70. i pokazali to w BBC. No to rzeczywiście sposób skuteczny, bo ja nie widziałem. Za 4 minuty 7. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Zagłuszyć ulicy szum. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bliżej. Te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym, nie lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę za.